1 uur door Alt Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten nadat hij eerder in de rechtbank had verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Hij zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat Kelly niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. Wie het bedrag nu heeft neergeteld is niet bekendgemaakt. 4 vrouwen beschuldigen Kelly van seksueel misbruik in de periode tussen 1998 en 2010. 3 van de vrouwen waren minderjarig toen ze misbruikt zouden zijn. De Venezolaanse zelfbenoemde interim-president Guaido heeft in Colombia gesproken met de Amerikaanse vicepresident Pence. Dat gebeurde bij een internationale top over de crisis in Venezuela. Pence kondigde nieuwe sancties aan tegen 3 gouverneurs van Venezolaanse grensstaten en een adviseur van president Maduro. Hun Amerikaanse bezittingen zijn geblokkeerd. De VS heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd om morgen de situatie in Venezuela te bespreken. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, stapt op. Waarom is niet duidelijk. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst waarin door 6 wereldmachten afspraken werden gemaakt over inperking van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit die overeenkomst. Iran werd daarna hard getroffen door Amerikaanse sancties en Zarif kwam onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of president Rouhani zijn ontslag accepteert. In Amsterdam-Zuidoost is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Even verderop is een dode gevonden. De politie onderzoekt of de 2 zaken met elkaar te maken hebben. Het schietincident gebeurde in de portiek van een woning aan de Maasdrielhof. De omgeving is afgezet. De gewonde is volgens NH Nieuws naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. Het weer overwegend helder. Wel kan er lokaal nevel of een mistbank ontstaan en de temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Overdag wordt het opnieuw flink zonnig met temperaturen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen acteur en theatermaker Fahed Larsaoui over zijn nieuwe voorstelling Shirt Uit Fahed, waarin hij vertelt over zijn hervonden vrijheid nu die uit de kast is en de keerzijde, het verlies van zijn dierbaren en zijn familie. Een nieuwe aflevering van de reeks Ongesigneerd over onopvallend design en dit keer gaat het over het fietspad. En er zijn grote zorgen over de studies Nederlands aan de universiteiten. Minder inschrijvingen, minder geld en de vraag is hoeveel van die studies er nog over zullen blijven. De Vrije Universiteit stopt alvast met het aanbieden van de bachelor in het Nederlands. Te weinig studenten en daarom niet meer de moeite waard. Schrijfster Annelies Verbeke, die is verbonden aan die opleiding als vrije schrijver. Geeft colleges, lezingen en schrijft uiteindelijk ook een essay. De Abraham Kuiper lezing is dat in mei. En die zal gaan over dit verdwijnen van de bachelorstudie. Goedenacht, Annelies. Goedenacht, hallo. Wat doet een vrije schrijver? Ja, ik ben inderdaad sinds juni vorig jaar de vrije schrijver aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dat betekent dat ik daar een tijdje les moest geven, dan een paar workshops. Ik word ook ingezet voor allerlei lezingen. En ik organiseer zelf een evenement rond korte verhalen, vertaald uit andere talen dan het Engels. En sprokkel ik korte verhalen bij studenten en personeel aan de VU. En dan heb ik aan het eind een Abraham Kuiper lezing, zoals ook al mijn voorgangers deden. En daarvoor schrijf ik een lijvig essay. Over de Nederlandse taal en de literatuur. Wel, in mijn geval zal het vooral gaan over internationalisering en over de beslissing die nu genomen is aan de VU om Nederlands in bachelor af te schaffen. Anderzijds zie ik ook eigenlijk een lijn met een sturing in de literaire wereld die toch wel vrij eenzijdig vanuit Engelstalige en dan vooral Amerikaanse richting komt. Wat vind je van die beslissing om de bachelor af te schaffen? Ja, ik sta daar niet achter. Ik denk, uiteraard als je dat puur economisch bekijkt door de weinige leerlingen die zich inschrijven, dan kan een universiteit dan misschien puur op dat vlak wel verantwoorden. Maar en het is ook niet zo dat Nederlands helemaal wegvalt, want je kunt het nog in een minor en in een aantal masters volgen wel. Maar ja, als bachelor niet meer. En dat, daar kan ik als auteur, Nederlandstalig auteur, uiteraard niet achter staan, omdat wij dan bang zijn dat dat een president schept waar ja, binnenkort meerdere universiteiten in Nederland en Vlaanderen misschien zullen beslissen om ja, geen Nederlandse taal en letterkunde meer aan te bieden. En ja, dat is natuurlijk weinig respectvol tegenover Nederlandstalige auteurs en levende en onze voorgangers. Hè. Het speelt bij meer universiteiten, de teruglopende budgetten, ja, en inschrijvingen. Ja, ja, eigenlijk van alle taalrichtingen en de geesteswetenschappen in het algemeen. Men zoekt voor Nederland specifiek vaak de oorzaak in het middelbaar onderwijs. Het vak wordt als saai en oninteressant beschouwd door de leerlingen. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe plannen om dat vak in de middelbare school een nieuw leven in te blazen. En er is ook, denk ik, behoefte aan, dat keert toch ook heel vaak terug bij wat deskundigen daarover zeggen, een behoefte aan een soort algemene landelijke campagne om de alfawetenschappen op te waarderen. Dat is ook gebeurd voor de beta-vakken en dat is wel heel goed aangeslagen. Maar zoiets mag nu wel eens gaan gebeuren voor de geesteswetenschappen en de taalrichtingen, denk ik, hè. Wat zal de strekking zijn van jouw essay? Weet je dat al? Wat in het kort je betoog zal zijn? Ik ben er eigenlijk bijna mee klaar. Ik was er op dit moment ook nog mee bezig. En ja, dat is dus wel wat ik hier eigenlijk zeg. Hè, dat het ja, behoorlijk schrikken is voor een auteur in het Nederlandstalige taalgebied om zoiets te horen. En dat bedroevend is, ja, dat zo weinig mensen daarvoor kiezen, terwijl het toch echt ja, een richting is die, waarmee je veel kanten op kunt. En ja, ik zie het ook in een algemene tendens waarbij ja, financiële overwegingen en ja, economische overwegingen toch altijd primeren dan blijkbaar op andere waardeschalen. En die andere manieren om een waarde te bepalen van iets, die zijn er volgens mij uiteraard wel. Nou las ik ook wel hier en daar dat die studies Nederlands in een poging echt wetenschappelijk te worden zo godsontiegelijk saai zijn geworden, omdat je woorden moet tellen en het gaat over intertextualiteit en allemaal Amerikaanse begrippen in het Engels. En dat het al lang niet meer gaat over boeken, literatuur en het plezier dat je daarin kunt beleven, maar dat ze eigenlijk de literatuur soort van wetenschappelijk vermoord hebben aan die studies. Ja, dat heb ik vooral gelezen en gehoord over hoe het in het middelbaar wordt ingevuld. Maar ja, ik kan er eigenlijk weinig over oordelen hoe Nederlands taal en letterkunde vandaag wordt ingevuld. Ik heb daar eigenlijk wel een goede indruk van wat ik weet. Ik heb zelf ook Nederlands taal en letterkunde gevolgd. En ik heb dat graag gedaan ook. Dus ja, voor mij, ik zie niet meteen daar het grote probleem. In de academische wereld in ieder geval. Het is wel belangrijk om de Amerikaanse literatuur toch een tegenhanger te bieden, is in het kort jouw betoog. Ja, ik vind dat we te Amerikaans gestuurd worden. En ik heb ook Engelse taal en letterkunde gestudeerd. Dus ja, mijn eigen bibliotheek is rijkelijk voorzien van Amerikaanse auteurs. En daar zijn natuurlijk heel veel goede dingen geschreven. Dat is zo, maar er is ook nog een vrij groot, ja, deel van de planeet waar we dan toch weinig van te zien krijgen. Je ziet ook dat Afrikaanse of Aziatische auteurs die in het Engels schrijven toch ook vaak langs de Verenigde Staten en een Amerikaanse uitgever moeten passeren om in de rest van de wereld door te dringen. En ik ben mijzelf eigenlijk de laatste jaren pas bewust gaan worden over de mate waarin dat die sturing toch ook voor mij geldt, terwijl ik altijd, ja, er prat op ga dat ik van over de hele wereld boeken lees en dergelijke, maar toch ja, domineerde dat ook bij mij, stelde ik een aantal jaren geleden vast, en dan ben ik er nog meer op gaan letten. Omdat ik denk van, ja, dat is niks tegen Amerikaanse literatuur, maar het gaat om ja, echte diversiteit een kans geven en je tenminste bewust te zijn van in welke mate je wordt gestuurd. Toch belangrijk dat de studie Nederlands blijft bestaan. Annelies Verbeke, dank. En een goede nacht en succes met het essay. Dank je wel. Dag. Jones, I've seen that face before. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. In deze rubriek De Favorieten gaan we kijken met de gast wat hem heeft gevormd. Wat zijn de culturele momenten die iemand altijd bij zullen blijven en die deel uit zijn gemaakt van het eigen werk. Acteur Fahed Larsaoui is de gast. Hij heeft een solovoorstelling shirt uit Fahed en dat gaat over zijn hervonden vrijheid als moslim toen hij eenmaal uit de kast was. En hij kan eindelijk vrij zijn in seksueel opzicht om te zijn wie hij is. Maar zijn familie heeft hem de rug toegekeerd en hij zoekt als het ware nieuwe familie. Fahed, welkom. Welkom. Laten we beginnen met de titel. Shirt uit, Verhead. Wanneer moet je shirt uit? Waar gaat het over? Shirt uit, Verhead gaat over een volwassen man... die op zoek gaat naar de liefde. De liefde die hij kwijt is geraakt vanuit familieopzicht. Is een grote worsteling naar zijn eigen identiteit... en het verlangen ernaar. En erachter komen dat die lange zoektocht... naar acceptatie niet voor hem is weggelegd. En daar gaat shirt uit feit over. En dat shirt uit, dat kan slaan op de gay scene... waar het shirt nog wel eens uitgaat op een feest. Maar het kan ook gaan over blootgeven, wat je op het podium doet. Ja. Deze voorstelling is voor mij... ga ik een stap verder. Ik geef mezelf letterlijk bloter dan bloot. En shirt uit heeft een dubbele betekenis... Het gaat op zich ook over de grote gayfeesten... waar iedereen half naakt rondloopt... en waar je heel makkelijk je shirt uit doet. En maar het gaat ook over wat je net zegt... dat ik een stukje van mijn innerlijke ik laat zien. Het is nogal een reis die je dan hebt afgelegd... omdat het een onderwerp is die in de kringen waar jij bent opgegroeid... Waar zoveel schaamte omheen hangt. En nu sta je op een podium en vertel je zo'n beetje alles. Jouw verhaal. In je vorige voorstellingen deed je al. Nu ga je nog iets verder. Dat is een flinke afstand om af te leggen. Van schaamte naar juist op het podium staan. Sorry. Het is... Het is heel persoonlijk. En ik denk als je een persoonlijk verhaal vertelt... dan moet je diep gaan. En dat doe ik. En het is niet dat ik dat heel makkelijk doe of zo. Deze voorstelling heeft toch wel een pijnlijke laag. De noodzaak om het te vertellen was groot... Vertel in het kort je verhaal. Je bent homo, daar ben je op een zeker ogenblik achtergekomen. Wat betekent dat in jouw familie? In de omgeving waar jij bent opgegroeid? Wat betekent het om homo te zijn en wat gebeurt er als je daarvoor uitkomt? Wat betekent dat? Dat betekent dat je eigenlijk niet wordt gezien voor wie je bent. En dat het... Dat het heel moeilijk is om voor jezelf te vechten. Dat het niet makkelijk is om voor jezelf te kiezen. Dat je, als je ervoor uitkomt, dat het kan zijn... dat je jezelf alsnog wegcijfert voor degene van wie je houdt. Voor de mensen om je heen, je omgeving. Hoe gaat zoiets? Heb je het ooit verteld? Heb je gewoon gezegd, man, pap, luister, ik ben homo? Of kwamen ze erachter? Hoe werkt dat? Nou ja, nee, niet zo man, pap, ik ben homo. Dat gaat bij ons niet zo. Ik vind zelf het woordje homo vind ik heel erg negatief. Dus als mensen vragen aan mij, wat is het nou? Dan zeg ik val op hetzelfde geslacht. En dat vind ik veel positiever dan het woordje homo... omdat dat een negatieve lading heeft voor mij een negatieve heeft. Connotatie gekregen voor jou. Ja. Als een scheldwoord. Ja. Dus dat is niet zo gegaan dat ik dat zo tegen mijn ouders heb verteld. Er is wel een moment geweest. En dat moment voor mij was het allerbelangrijkste... of allermoeilijkste moment in mijn hele leven... om tegenover mijn moeder te zitten... en eigenlijk proberen de woorden uit mijn mond te krijgen... om eigenlijk tegen haar te zeggen... Mam, ik wil iets kwijt, maar ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Moeders die zien meteen dat er iets aan de hand is... En mijn moeder die is toen gaan raden. Dingen gaan gooien en gaan benoemen. Van wat is het? Ben je ziek? Vertel. Gaat het niet goed op school? Op je werk? Is er iemand van je vrienden dood? heb je geen goede seks in het huwelijk? Ik was toen getrouwd. Dus zo ver ging het dat ze zag dat ik met iets serieus zat. En toen kwam dat moment dat ze eigenlijk alles had benoemd. Wat ze maar kon bedenken. En toen bleef er maar één ding over. En toen zei ze van... toen vroeg ze het aan me. En toen dacht ik... mijn god, dit... dit is het moment van de waarheid. Ik kan nu geen nee zeggen. Als ik nu nee zeg, dan moet ik daar de rest van mijn leven mijn mond over houden. En toen heb ik eigenlijk... duurde het iets van... 10-15 minuten. Ik was zoekende naar woorden, maar ik kreeg ze maar niet uit mijn mond. Ik kreeg het woordje ja niet uit mijn mond. En dat duurde ongeveer 15 minuten of zo. Ik weet het niet. Voor mij duurde het zo lang. En ik zei het heel voorzichtig. Ja. Nou, en toen... er was eerst een soort van... een omhelzing. En ze begon te huilen. En ze zei van, het komt goed. En maak je niet druk. Ik ben er voor je. En toen dacht ik van, oh, ze accepteert het. Ze vindt het niet erg. En toen zei ze van, echt heel kort daarna... je bent ziek. En ik ga nu een imam bellen. En dan gaan we je beter maken. Ga je genezen van je geaardheid. En toen dacht ik van, oh no. En toen eigenlijk begon de hel voor mij. Dat was het begin van de breuk. Waarvan je net al vertelde dat uiteindelijk ervan is gekomen. Ja, dat was in ieder geval nog een stille breuk. Nog binnenshuis. Nog van, oké, we weten het allemaal. En maar we stoppen het allemaal onder de tafel en we spreken er niet over. Zolang we er maar niet over spreken, dan is het er niet. Totdat ik besloot om in 2014... mijn eerste solovoorstelling Schijn te maken. En dat was voor hun eigenlijk te veel, te ver. Een aantasting ook van hun reputatie en te publiek. Hoe is dat gegaan, dat jij een voorstelling ging maken? Dat lijkt me toch geen vanzelfsprekend moment. Dat je daarmee het podium op gaat, dat je theater gaat maken. Hoe is dat gegaan? Heb je het over de eerste voorstelling of de voorstelling waar ik nu mee speel? De eerste voorstelling. Dat je gewoon voor het eerst op de planken ging staan met zo'n persoonlijk verhaal. Ja, hoe ging dat? Ik had altijd wel... Ik wist altijd wel dat ik een verhaal had en dat ik iets met mijn verhaal wilde doen. En ik wist ook dat mijn verhaal alle ingrediënten had voor een film. Maar toen heb ik toch gekozen om het op het podium te doen. Omdat theater toch wel mijn basis is. Dat was gewoon heel moeilijk. Het was heel eng, heel spannend, heel zenuwslopend. Maar ik wist wel dat ik het moest doen. En het is me gelukt. Ik heb het gedaan. In je nieuwe voorstelling gaat het over wat er daarna gebeurt. En dat Klopt. Je aansluiting zoekt. En je bent zonder familie. Je bent heel veel mensen kwijtgeraakt die je dierbaar waren. En je zoekt eigenlijk een soort onderkomen in een nieuwe kring. Ja, ik heb eigenlijk jaren na Schijn heb ik eigenlijk de Schijn nog zelfs opgehouden. daar bedoel ik mee dat ik heel lang heb nog tegen iedereen heb lopen zeggen dat het allemaal goed is tussen ons, tussen mijn familie en ik. En dat ze de tijd nodig hebben en dat ze het wel... Ze snappen het wel, of ze begrijpen het, of ze vinden het alleen maar moeilijk. Ze vinden het alleen moeilijk, maar de liefde houdt ons bij elkaar en het komt allemaal goed. Dat heb ik heel lang volgehouden, terwijl ik wist dat niet aan de hand was. Dat was ook de hoop die sprak, misschien. Ja. En ik wilde ze beschermen. Voor alle media en pers, et cetera. Dat heb ik heel lang nog volgehouden. En op een gegeven moment begon het zo aan me te knagen dat ik dacht van... ik ben zo aan het vechten om alles bij elkaar te houden. Maar het lukt me niet in mijn eentje. En toen heb ik het eigenlijk losgelaten. Toen dacht ik van ja, wat moet ik nou doen? Ik wil bij mensen zijn die mij niet willen. Wat moet ik? Wat moet ik daarmee? Ja, toen dacht ik van ja, ik moet nu eigenlijk alles loslaten en voor mezelf kiezen en voor mezelf gaan. Verder die weg die je al insloeg. Ja. Toen je ja zei na een aarzeling. Ja. Je hebt een aantal fragmenten gekozen die voor jou belangrijk zijn. En dit is een nummer dat gaat over een breuk. Het gaat over een scheuring van de zanger Major. Ja. Vertel er iets over. Dit vind ik zelf heel moeilijk. Maar goed, ik heb er zelf voor gekozen, dus ik ga het gewoon doen. Ergens rond maart heb ik iemand leren kennen. Daar ben ik heel erg verliefd op geworden. En het was ook wederzijds. En ik heb een enorme, enorme leuke tijd met hem gehad. En ik was verliefd. Ik was helemaal in love. De verliefdheid was weer na jaren dat ik de verliefdheid weer voelde. Ik ben heel lang single geweest. Ik heb iemand leren kennen die eigenlijk in hetzelfde schuitje zat als ik toen. Ik ben mezelf eigenlijk een beetje tegengekomen in hem. Hij kon het niet meer. Het was voor hem te confronterend, te moeilijk, te eng. Was zelf nog in de kast, zit nog steeds in de kast. Dit nummer doet mij denken aan hem als ik dit nummer hoor. Het was ook het nummer dat ik afspeelde toen het over was. Wauw. We gaan luisteren naar Major, Why I Love You. I found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. This is why I love you, because you love me, you love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you, because you love me, you love. And no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay. And this is why I love you. This is why I love you. De Amerikaanse zanger Major, Why I Love You. Een liefdesnummer voor Het Lach Zowie. Dat je zo zoveel moet doorstaan om jezelf te kunnen zijn. En dan de liefde eigenlijk niet lukt om exact dezelfde reden. Dat is natuurlijk tragisch. Dat is verdrietig. Ja. Ik ga je niet laten huilen hier, want het is een gezellige studio. We gaan het niet doen. We gaan naar het volgende fragment. Want het is hier gezellig. Dat is opgelegd. Yes. Dat is de ergste vorm van gezelligheid. Dit is Viola Davis. Een prachtige actrice is dat. En dit is een film uit 2011. Oh ja. Amerika in de jaren 60. Segregatie. De film heet The Help. En het personage wordt valselijk beschuldigd van stelen, op staande voet ontslagen. Het meisje waar ze dan jarenlang voor heeft gezorgd, hoor je ook schreeuwen van verdriet. Weer een scheuring. Ja. Weer een breuk. We gaan luisteren. May Mobley was my last baby. In just 10 minutes, the only life I knew was done. God says we need to love our enemies. They're hard to do. But it can start by telling the truth. No one had ever asked me what it felt like to be me. Once I told the truth about that, I felt free. Viola Davis. Dat is toch mooi? Het is prachtig. Ze heeft toen ook een Oscar-nominatie gehad. En later won ze die nog voor weer een andere film. Dus het heeft niets te maken met jouw verhaal. En tegelijk ook weer wel. De mate van weggetrokken worden van een omgeving van mensen van wie je houdt. Ja, en ook gewoon dat ze zegt, niemand heeft ooit gevraagd hoe ik me voel en wie ik ben. Nou, dan moet ik echt aan mezelf denken. Niemand in mijn familie heeft dat ooit gevraagd. Denk je dat je familie ooit nog zult zien? Dat het ooit weer goed zal zijn? Dat jullie ooit samen aan tafel zullen zitten en eten? Nee. Nooit meer? Nee, ik denk het niet meer. Nee, die hoop heb ik al losgelaten. En er is te veel kapot gemaakt. Te veel. Er zijn te veel scheuren die je niet meer kunnen helen. De pijn van de breuk is groot. Is groot. Ja. En die zal er zijn. We hadden het over jouw gang naar het theater. En iemand die daar een rol in speelde was Jolanda Spoel. Ja. Theatermaker. En die gaf jou op een cruciaal moment een kans. We gaan eerst luisteren naar wat zij daarover zegt. Oh, oké, tof. Ik heb Fred leren kennen meer dan 10 jaar geleden, omdat ik ooit een workshop gaf aan een dansgroep waar hij onderdeel van was. En tijdens die workshop had hij een enorme interesse toonde die voor het theatervak, voor het toneelvak. En dat zorgde ervoor dat hij eigenlijk een aantal weken later, het toeval wilde dat dat zo was, meedeed aan een auditie die wij toen organiseerden van mijn toenmalige gezelschap Rotterdams Lef. En tijdens die auditie viel hij mij wederom op, omdat hij dat eigenlijk enorm goed deed. Hij was danser, maar hij toonde een enorm talent. Hij heeft een goede stem, hij is een goed fysiek acteur. En het leek eigenlijk alsof hij het al veel langer had gedaan dan alleen toen. Dus ik was eigenlijk heel blij dat ik hem toen ontdekte en niet lang daarna een rol kon aanbieden in een voorstelling. En dat een beetje de springplank was voor nog een aantal producties die hij in dat gezelschap met mij heeft gemaakt. En daarna ook in het gezelschap daarna Siberia heeft gemaakt. Al dus Jolanda Spoel over de begintijd. Leuk. Het is wel een geluk geweest ook in je bestaan dat het theater op je pad is gekomen en dat je dat bent gaan doen. Ik wist het wel vanaf mijn achtste dat ik dat wilde. Dat je dat ging doen. Dat het zou lukken. Dat ik acteren. Dat ik acteur wilde worden. Dat wist ik al. Maar hoe, wist ik nog niet. Waar had je dat gezien? Waar had je dat opgedaan? Waarom dacht je dat? Ja, waarom dacht ik dat? Ten eerste vond ik... als je films kijkt, dan was dat iets wat me aantrok. Je verplaatst je in een personage, helemaal erin zitten, in het moment zijn. Ik denk ook dat ik het gewoon ontzettend leuk vind om te spelen. Ik heb in groep 8 onze eindmusical, volgens mij, heb ik toen Jezus mogen spelen, de hoofdrol. En dat vond ik zo tof om te doen. En toen kwam mijn meester naar me toe en die zei van... wow, dat doe je goed, vet. Daar moet je echt iets mee doen. Nou, dat is me bijgebleven. En dat was eerst een droom. En dat heb ik verwezenlijkt. Ja. En uiteindelijk de stap gemaakt naar solovoorstellingen en het persoonlijke op de planken. Wat natuurlijk nog moeilijker is, althans dat denk ik, dan een rol spelen die al geschreven is. Wat ik al eerder zei. Iets persoonlijks is altijd heel erg moeilijk. Maar het is ook... ik zie het als een... Het is ook een mooi moment om iets persoonlijks te delen met het publiek. Om eigenlijk een beetje een inkijk te geven in je persoonlijke leven. Om een bijzonder verhaal te vertellen. En hopelijk ook om steun te geven aan heel veel andere mensen die op hun manier daarmee worstelen. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik dat ik dat... hoe zeg je dat? Dat ik dat kan... creëren voor die mensen. Dat ik dat kan zijn voor die mensen. Ik weet dat heel veel mensen met dit soort gevoelens struggelen. Dat ze het gewoon heel erg moeilijk vinden om voor zichzelf te kiezen. Ik wil ze gewoon meegeven dat het moeilijk is. Maar dat het ontzettend belangrijk is om voor jezelf te kiezen... en dat je jezelf niet zomaar weg kan cijferen. Voor niemand niet. Hoe groot de prijs ook is. Want de prijs, laten we eerlijk zijn, de prijs die je hebt betaald is ook reusachtig. Ja, klopt. Dat is helaas. Helaas is dat zo. Helaas. Huichelen, doen alsof het niet zo was... Jezelf verloochenen, nee. In de kast blijven, stiekem doen... Nee. Dat was geen optie voor jou. Dat was totaal geen optie. Nee man, ik heb ooit die vraag aan mezelf gesteld. Wil jij die man zijn die getrouwd is, kinderen heeft? Doen alsof je gelukkig bent. En ondertussen buiten de deur snoept. Wil je zo'n man zijn, vet? Nou, het antwoord was meteen nee. Ik wil niet andere mensen in mijn leugen meenemen. En ja... Dat was voor mij al meteen al zo'n... hoe zeg je dat? Dat gaf mij zoveel kracht, zoveel moed. Dat ik dacht, ja... Nee, ik wil niet zo'n man zijn. Zo gaan we het niet doen. Nee. Uit je eigen voorstelling, uit Shirt uit Verhead. Het nummer Everybody Needs a Man. van Ofer Nissim met Maya Simantov. We gaan even luisteren. Dit gaat over de dansfeesten waar je terechtkomt in de voorstelling. Ja, dit is een nummer die ik toen ik voor het eerst uitging... naar zo'n hele grote gayfeest. En dit nummer draaiden ze en dat is mij altijd bijgebleven. En het spreekt voor zich. Dit is een vrolijke associatie, denk ik. Zo'n feest. Kunnen zijn wie je bent. Even alles los. Ja, normaal gaat hij ietsje sneller, maar... Was hij vertraagd dit keer? Vertraagd, ik dacht al, wat is het voor dansmuziek? Ja, dat is een beetje vertraagd, ja. Maar dat maakt niet uit. De oudere versie, aangepast ja, voor de nachtradio. Misschien op 33 toeren of zo. Ja, nee. Dat is flink vertraagd. Grappig dit. Maar wat was je vraag? De blije associatie, als je op zo'n feest komt, wat voel je dan? Na die hele struggle, naar alles wat je hebt gedaan. En je komt daar op zo'n feest en daar kan je gewoon zijn wie je bent. Ja, ik ben in zo'n wereld terechtgekomen. Een wereld waar je echt totaal jezelf kan zijn. Waar je jezelf kwijt kan raken. Waar niemand een oordeel over je heeft. Waar je gewoon kan zijn wie je wilt zijn. Een wereld ook waar ik ben gaan experimenteren met drugs. Een wereld wat me ook eigenlijk... hoe zeg je dat? Waar ik mezelf in kon kwijtraken. Waar ik mezelf in van... hoe zeg je dat? Waar ik mezelf in kon verstoppen. Ik merkte dat ik het fijn vond om daarin te vluchten. En daar gewoon... gewoon even weg te zijn van de realiteit. En gewoon ontdekken en zien en meemaken wat daar gebeurt. Eén zijn in dat enorme grote massa. Iets zoeken dat je bent kwijtgeraakt en kijken of je het elders kunt vinden. Ja. Het is een wereld waar je heel snel jezelf ook tegenkomt. Maar ook, gewoon... Het is gewoon ook gewoon een wereld waar ik me altijd wel... goed bijvoel. En dat het... als er zo'n feestje komt, dat ik weet van... Oké, te gek. Het wordt leuk. Ja, het wordt leuk. Het wordt leuk. Je ontmoet zoveel mensen. Het is altijd zo... Ja, het is groot. Het is... het lijkt alsof iedereen één is op zo'n avond. En dat iedereen, denk ik, op zoek is naar iets wat hij kwijt is geraakt. En dat verbindt. Dank je wel dat je langs wilde komen en vertellen over je nieuwe voorstelling Shirt Out for Head, die te zien is door heel Nederland. Dank je wel, Fahed Larsaoui. Ja, dank je wel, man. Ain't in my